ابراهيم عليه الصلاه والسلام واقعا الله بيانولا چاوي بقام او خپل والد روان دي د الله د دين د توحيد او د وحدانيت بيان کولو او دا او مشرکانو یو اجتماع وا چې دا وی د پاره دی د خار نبار وطن ابراهيم عليه السلام ته وی تم من سر لار شا ناوی ور زما طبيعت لګنا سازه ده کله چې دی لارل او خپل بتخانه خالی کا فراغ الى الهتهم پتی طریقے سر راغلے ہو فراغا یعنی مالا علا خفیتن پتی طریقے سر راغلے ہو الہ آلہتہم خدایانو دے مشرکانو تا مجھے کل راغے مشرکانو دے خپل خدایانو مخلا خراکنو تو آمون ایشیو چی پدی کی وزمون دا خدایان خیر و برکت چاہی نو کله چې موږ د خپل خوشحالۍ نو واپس راشو نو د تبرک په تور مو بیا د دین خرو د حضرت ابراهیم علیه السلام د بتانو ته خطاب وکړ اصل کې اورول دي مشرکان ہوتا فقال الا تاكلون ویل ابراهیم علیه السلام آیا تاسو خوراک نه کوئ یعنی تاسو عابدینو تاسو عبادت کوونکو خطا سو لمخلت و عامنی فی نظرانی او شکرانی روڑی چه دا بتا سو خرائی دی که بخیر و برکت چوئی فقال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام الا تاکلون آیا تا سو خرائینا ما لکم سشی دی تاسو لرا لا تنفقون چه تاسو خبر نکوئی پتا سو سشی چه خوراک نکوئی او سشی دی پتا سو بانے چتا سو خبر اترې نه کوي قراتونه ولنه خل پراتو مفسرین لیکلي د دې دا مقصد چې زموږ د خدایان مړي کې خیر او برکت شي او بیا موږ د دین له تبرک په تور باندې لغون ته خرو او نور به د دې درگاهونو دی منجورانو ته پریزو لکنن ناپوهان د بت په زیبانه قبرونو ته نظرانه او شکرانه پیش کوي او بیا کم دیگونا او کم مال گا او کم نظرانا شکرانا چی دوڑی نو دیر منجوران لپریزی او لغن تیر تبرک پتور کور تراڑی او بیا غلگ لگا پکورنو کی تقسیمی دی عقیدہ دا چی دا ولی او بابا زماد دی نظر شکرانی نظرانی نا خبر دی او دی پدی خوشحالی گی او زماد پا مال او پا اولاد کی خیر او برکت را ولی او کزو داسو لکم نما و زما مالو بچی تبا کئی ہو بہو دغشان مشرکا دغشان عقیدہ دغ بود پرست مشرکان ہوا سرم یہ عقیدہ چنن دناپوہ قبر پرست ہوا چدے پدی نم نظرانا و شکرانا و یولسم ورکئی چدی ولی بابا شہید تزما د نظرانی شکرانی پتر او زه چې کله دا ورکوم نو زما په مال او اولاد او کاروبار کې به خیر او برکت وي او که داسې ونه کړم نو زه به ټکر ومومم نو دی هم خوراکونه مخې له ورته ایښي فراغ الی آلهتهم پټ راغلی و خدایانو د دوی ته د هغوی مخې ته خوراکونه پراتو فقال الا تاکلون ابراهیم علیه السلام ویلو تاسو خورئ نه ما لکم لا تنفقون سشوی دی تاسو لرا لا تنفقون چه خبری نکوئی تاسو خو خبری نکوئی چپیئی فراغ علیہم نراغلی پا دوی بانے زوربن چه وحل دی دل یمین پا خیلاس سرا او خیلاس ذکر ذکر کو دا گس لاس پا مقابلہ کی پدی خیلاس کی قوت او طاقت دے روی یعنی خط پا زور او قوت وارد او خود زرد وی خیوال زکی اغا زری زری کرو او یمین دام ماناوا فا زوربن بل یمین وحل دی دواجی دا قسمنا ابراهیم علیہ السلام قسم خوڑ لیو چه زما دی دا اللہ پزات عالی قسم وی تاسو به ټول عمر خو د دې خدایانو څوکیدارۍ نه کوئ، زه به دی ټوټې ټوټې کو. لکه سور انبیاء وګورئ، هلته قسم خوړلی و. نو د یمین یو معنا وا قسم، حضرت ابراهیم علیه السلام قسم خوړلی و. آیات وګورئ اووم پنځوستم، وتالله لأكيدن أصنامكم، ولسم پارا سورۃ سور انبیاء او آیات دوم پنځوستم، وتالله قسم دی په الله باندې لأكيدن أصنامكم چې خامخاس چل بجوړم أصنامكم ستاسو دی بتانو تا، دا قسم اخرو او خلیل چې قسم اخری یا قسم تر سره کوي، وتالله قسم نیوی زما په الله لأكيدن أصنامكم چې خامخا سیلا او چل بجوړو مستاسو دی خدایانو تا، بعد ان تولو مدبرین پس د دینه چوګرځئ تاسو د دې خدایانو نا شا کوونکی، فجعلهم جزازا نگرزولی دا خدایان ٹکڑی ٹکڑی، فجعلهم جزازا گرزولی دا ٹکڑی ٹکڑی، الا کبیرا لهم مگر غمشر بد دی مشرکانو، لعلهم دید پارچ دا مشرکان الیه ارجعون، دی ابراہیم علیہ السلام تو واپس راشی ټولی ټکڑی ټکڑے کر. آدا د ابراهیم علیہ السلام اغه ترتیب دغه شان د الله حبیب د فتح مکه نه پس ټول بتان زری زری کر. اولاس کدا الله د حبیب سره نیزوا یو یو بت ویوالو غرزول وی وی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. او دا د اسلامی حکومت فریضه وی، د اسلامی خلیفہ باندې دا فرض او واجب وی چې شرکی زاویه به ختموي تسلس کوي. الله او فراغ راغلو علی علیهم پدې خدایانو بدوی ضربن بالیمین چې وهل دی په خلاص سرا، یا ضربن چو اہل دی بریمین دو جدا قسمنا، قسم خوڑ دیو فا اقبلی دو چو آپس رالل، اوی قتل چو خدایان زری زری او ٹکڑی ٹکڑی پراتے دی، یردا کم ظالم زمون دی خدایان سرداسی کڑی، دیخ پل منس کی جدا خبل سکنشی کولے، اوزوان او یو رجل شتا سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، سور انبیاء کے در لکیرو ویر دا یوزوان نے زمین دے خدایانو نمون آلی وی چی دی سکول نشی اغت ابراهیم ہوئی، فا اقبلی نرا متوجی شو دی الیه دے ابراهیم علیہ السلام طرف تا، یزفون چی منڈے والے منڈے والے، فاقبلوا الیہ یزفون، فاقبلوا ندیرا متوجی شوی الیہ ابراہیم علیہ السلام طرف یزفون منڈے والے، ابراہیم علیہ السلام تطول راجہ مچلوے تا زمان دلی خدایان اسر اداکار کرے، ناغور قیدی نتپو سکی کر تا سخوائی جدا معبودان لی او دا ستاسو حاجت روائی کئی لطپوس تو کئی، داتو الوال بطان زری زری پراتی دی غط روخ پریخ ہو ناغی سلو نتید کر، دادا اللہ شان دے دا حق تا مقابلہ کی گتول دنیاوی خود باطل سر جدوی، تم منو کی سو علا رؤوسہم سلو نتید کر، ابراہیم علیہ السلام لے گورا تالخ و فتر جدی خبری نشکول، او مقصدم د ابراهیم علیه السلام دا چې د دې مخالفین او د دشمنانو د خلې نه دا خبر راوځي چې دای سکول نشي، قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعبدون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی ما دہ غصتن حتون چی تاسو پخپلت ہو گئی پخپل اتراشئی پخپل جوڑوئی بت دلرگی نے جوڑ کر رہو دا گٹھنا آو پخپلو لاسو دی تراشلے دے پخپلو لاسو دی کنست دے نو دے چتا کنستو آو توٹی دی تی لرکو لے نو دے کہا جتروا مشکل کشاوے نا وقت بے تال تکریف رسولے قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتا عبدون آیاتا سے عبادت و بندگی کوئی ما تنحتون دہا چتا سے پخپلو لاسن تو گئی او تراشئیے واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتا سو وما تعملون اوا چتا سو کم عمل کوئی اللہ استا سو خالق دے استا سو دا اعمال خالق دے کہ خیر دے کہ شر دے بطول خالق اللہ دے واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتا سو وما تعملون اوا چتا سو کم عمل کوئی دا زمون آل سنت والجماعت مسلک دے چی دا بندہ او دا دد دی تمام و اعمال و اخلاق و خالق اللہ دے کہ خیر دے کہ شر دے کہ خواہی عبیدی نڈلکی رشوی ہوا چی اغیی تا معتزلہ و قدریہ بے وے اغیی دا دی شر و دا فساد خالق دا بندہ پخپلے دے یا گمراہانو واللہ خلقکم وما تعملون اللہ پیدا کری تاسو او ہوا چی تاسو کم عمل کوئی دا بندہ دا تمام اعمال خالق اللہ دے دی بندل اللہ یو اختیار ورکڑے تا اغا اختیار دے یو کار کئی یو کار نکئی تا اغا اختیار کل دے پا نیغ لارزی نکل پا کگلارزی پا دی اختیار با اللہ دے رانیس یو دل بیدی نڈالا تی رشیو چگئی تے جبریہ وے ایوی بزا انسان دا گٹے گنتے دے دیتا مجبور محض ہوئی دا عقیدن دا گمراہی ہو تو بس بندہ اسنی شکو لے دا دنے اغا اختیارم نفی کرو او دا انسان لکا دا گٹے مثال کرو گٹا کترا خلی کی جیبتی کی دی کہ غرزے کتازے کی دی کہ گندزے کی غرزے دا جبریو یا گمراہ ڈلوئی انسان دا گٹے گنتے دے انسان دا گٹے گنتے دے بلکہ دیتا اللہ اختیارات پر کری واللہ خلقکم وما تعملون اللہ پیدا کری تاسو او چی تاسو کم عمل کوئی دین چی نور سے جواب جو نشو دا میشہ دا باطل پرستو طریقے دا حق مقابلہ کی دلیل نشی پیش کولے ان زور علاج کی وی زور استعمال ہے ظالمانہ فیصلے اختیار کے ابراہیم علیہ السلام نے تپوستیو کئی تو چوئے جی دا معبود دے دا الہ دے دا حاجت روا دے دا مشکل کشا دے نہ دے دزان حفاظت نشی کولے نہ دے دلیل پہ اعتبار دئی کمزور شل ذلیل شل بس ظالمانہ فیصلے کو یار بس نور خبر دے سرم کوئے اور ور تبل کے عہدے پتو سوزوئے دے توئی دے ظلم او دے غرور او تکبر غ فیصلے قال ابن له بنیانن ویلو دے مشرکانو جوڑ کئی لہو دے ابراہیم علیہ السلام نپارا بنیانن یو عبادے فالقوہ فی الجحیم نور غرزوئی دے پعور کی نو تفسیر مدارک کی وکلی ویداسی او چار دیواری شکل لتمر پا مثل جوڑ گئی نو 120 پکش لگزم مربع چار دیواری جوڑ گئی او دا آغی بلندی دزمک ندیرش گره اوچتاو وی بس دا او تنور غنت شکل جوڑ که شپک شلی گزم مربع زی جوڑ که او پایی که دا امانی خشاک راجم که او چاچه بو ایس نظر منلو وی ما دا ابراهیم علیہ السلام دا سوزلو دا پارت دمر لرگه نظر منلو دے او کار خیر گنلو دا توحید دشمنان امیشد پارا دا توحید بیان کو ان کی تا ضرر و تکلیف رسول دا تا کنزل کو لعبادت کرنے نخشاکن را جمع کول اولوی اور جمع کول حضرت ابراہیم علیہ السلام اغیق اور غرزو قال ابن له ولید مشرکانو جوړ کئ دی حضرت ابراهیم علیہ السلام د پارا بنیانن صاباده فالقوه فی الجحیم وروی غرزوی پدغ اور کی ادا ماو تالخی چتوی زحق دی وزنن بیانم چزور منشتا او مرگری منشتا دی ابراہیم علیہ السلام سور مرگری بادشاہ دے قوم دے تردی چا غخت البلارم دا غی سر مرگری ولاد لیکن اغیواد ابراہیم علیہ السلام تمام دنیا تے اختیارہ مکڑی اے ظاہری اسباب نشتا فارادو بیہی کیدن اراد لرلی و دی مشرکانو پر ابراہیم علیہ السلام کیدن دمکرو دفرب فجعلناہم الاسفلین نگرزولی مبی زلیل و رسوا طول قوم دی ابراہیم علیہ السلام مقابلک اللہ زلیل و رسوا کو اورم بلکو دمر ظالمانا او د عصب او د تعصب فیصلو کا او اللہ اور توئے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم سورہ انبیاء کی در لطیرو من اور تو حکم کو چه اے اور یخشا او داس یخی گما بلکی سلامتی آوال جوشا تو ابراہیم علیہ السلام فارادو بیہی کیدن اراد کر و دی مشرکانو دی ابراہیم علیہ السلام بارکی کیدن دم کرو دفرب فجعلناہم الاسفلین نگرزولی منگ دی زلیل او چکل اور تو غرزولو نو نمروز چی دی تمام دنیا بادشاہ دی سرد قوم و درعیتنا تماشی دی پارناس اے ابراہیم علیہ السلام من اللہ اور یخکو دا بیوی کہ تمام عمر کی داسی دی سکون زندگی ند تیرہ شوی کم او رضی او شپیچی تو اور کی تیرہ شوی آغا دشمن اللہ ذلیل و رسوا کو او دشمن دیتا تیار کو یا خوی زخ دے او علماء و مورخین لکلی ابراہیم علیہ السلام تو ایستا عرب دیر لید غیرت خاون دے تول دنیا پر مقابلت تبج کے او زستاد رب نمبانے دمر دمرا 1000 غواگان زبحکو ابراہیم علیہ السلام مرتو ایستا کی دد شرک و کفر دا زماد رب ستا خیراتون و زبحت ضرورت نشتا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ابراہیم علیہ السلام پلاسو کی اتکڑی چولی اور تے بوزی وقال ویلی ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی زروان نخبل رب طرفتا بس تاسو اور بل کرے زما دا اللہ پا فیصلے بانے صبر رہے سچ زما دا رب خو خیاغ بکی سیہدین ذروے چمات سلار بسمکی دنی جات یہ دا آیاتی کریمی دا ماناوا زتمن کے مخفل رب تا یعنی تاسو غور پر روان کرے لاسو کے موت کڑی رالا چولی خو کے بیڑی و زما دا رب فیصلے چسی ویاغ بکی چلی گی ستا سنا سیہدین ذروے چے دا نجات و دخلاسی سلار بسمکی دا دا اور دا غرزیدو نمخ کی ابراہیم علیہ السلام ہوئی او دا وقت کی دعا کولا چی حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل او غسیوائی جامعی تلوی کرے دیو جن روایات کی راغلی دا میدان دا محشر کی دا طول نمخ کی چی جنتی جامعی بداغت تنکولش یو داغت بدن لباچولش اب ابراہیم علیہ السلام اللہ و ای زمان دا توحید پا خاطر اے زمان خلیل استاد بدن جامل رشوی دا اعزاز با اللہ ورکے او زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک نا جنتی جوڑا کی برا پس وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ویلی ابراہیم علیہ السلام زتلن کے انخبل ربتا یعنی دا اللہ فیصلی تور روانم سیہدین زردے چی اللہ دا نجات سلار بجوڑ کی او بعد مفسرین وی دا چی کل دا اور نروتو تتور تولگی جلا خلق پزدو اینات که زه د وینا نه وې نو چې د اور نه راووتو په کار دی چې ټولو کلمه ویلې خو زه د وینا څه علاج نه ځکه د بعض مفسرینو د قول مطابق سلوي خرج په اور کې تیرې اروغ رمټ راووتو اور صرف دومره کړو چې په کومو رسو حضرت خلیل ظالمانو تړلې او ناغرسۍ سوزولې نور دا غي یو ویختي نو هزار کړي نو که زده و عناد نوی پا کار داده چه طولو کلیمه ویلوی لیکن باوجود دینا پا کفر کلکو ابراهیم علیہ السلام وینی زاہبن الی ربی زتنن که ماغا طرف تا چرب را لحکم کڑے نور دی وطن د ظالمان و مشرکان و زدیان و کی پاتے کیگم نا سیہ دین خامخا اللہ ماتلار دا حجرت بسم کی حسان ویگی بس دغه وطن پریخو او وطن قربان کو ځکه نبی په عمل کې دی او مقصد ته بنیاد باندې دی روي او چې مقصد د نبی نه ادا کیږي نو نبی د وطن لپاره مقصد نه قربانای وطن د مقصد لپاره قربانای دنیا ته د انسان یو مقصد دی هغه مقصد کا ادا کیږي نو دی به دا عمل کیږي او که مقصد نی نو دی به وطن د مقصد نه قربانای د نبی مقصد دے دا اللہ وحدانیت خلق تا رسول دا مقصد که پخپل وطن کی که پردی کی نبی دے رہی ورنہ بیاورت انبیاء علیہ السلام دا ام القرآن دا مکیغ انتی کلی قربان ہے او اگا کلی چک مقصد پا کنا دا کی گیزی دا چونکہ نبی دے او مقصد پا بنیاد کل وطن کی دے رہو او چھ مقصد نا دا کی دے عبز روانے وقال ویل ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی بے شک زتلن کے ماغا طرف تا چرب را لحکم کڑے سیہدین خام خاماتا اللہ لارد حجرت بسمکی رب حبلی من الصالحین وے اے زماربا ما تا ابخید نیکام بچونا دا اللہ عجیب شان نے کل چھے اللہ دا پار دیو شے پریخو او تا پا اللہ غیرت کو نو اللہ سمرلوی غیرتی ذات دے دا مسئلہ دا او دا یاد ہو ساتے چاہ چھے دا اللہ دا پار دیو شے پریخو نو دا دا اغا غیرتی ذات وادر چھے دینا بہتر بورتے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پار مشرکان پریخو دا اللہ دا پار پلار و بادشاہ و وطن پریخو اللہ او تزمان پار غیرت کے زبد مشرکان او پزے داسی بچی در کم چی پیغمبران بئی او زمان دا وعدہ دا چی تر قیامت تر نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پورے کم نبی چی رازی نستا پا اولاد کی بئی بلچا کی بین را لے رب حولی من الصالحین اے زمان ربا او بخماتا دنی کانو بچونا سمر قربانی دی لیکن بیام محتاج دے بچے چانو غاڑی دا بچو دا پارا چاہتا جاڑی دادر لوئی لکباز ناپوانوئی دی اولیاء او دیر خوارائی کری او دیر محنتی نے کری ززک اور لوام چھ مانا باد لرکا او مالا بچے راکا زمانا مقدمی ختم کدا سی وئی کنوئی اللہ وئی سمر خوارائی کری لیکن بیام ماتا محتاج دے رب حبلی من الصالحین زمان صلی اللہ علیہ وسلم پورے کم نبی چے راضی نستا پا اولاد کی بھئی بلچا کی بین را لے رب حولی من الصالحین اے زمان ربا ابخماتا دمی کانو بچونا سمر قربانی دی لیکن بیام محتاج دے بچے چانو غاڑی دا بچو دا پارچا تجاڑی دادر لوئی لکباز ناپوانوئی دی اولیاء او دیر خوارائی کری او دیر محنتی نے کری ززک اور لوام چھ مانا باد لرکا او مالا بچے راکا زمانا مقدمی ختم کدا سی وئی کنوئی اللہ وئی سمر خوارائی کری لیکن بیام مات محتاج دے رب حبلی من الصالحین وئی اے زمان ربا ابخماتا دنیکانو بچونا او دا خلیل پا دعا کم گورا رب دے رب لفظ دے دا دعا اختو دا پارا دا لفظ زان تا وظیفہ کوئی دا ہر پیغمبر پا دعا کے رب دے رب اے زمان ربا حبلی ابخماتا من الصالحین دنے کانو بچونا او دغه وخت عمر اتیا او کالو لرسیدلی او لی بچی نشتا بچو ورکولو والا سوک دے اتیا او کالو تا نبی رسیدلی دے یو بی بی پا زیبانی دو بی بی آنی وی وچی ورکوین کے نور کئی نو دو بی بی آنو نمسن ملاوی او چی کلے ورکوی نو بیا ابراہیم علیہ السلام سپین گیرے دے او دارنگی بی بی آنی سشوی اغیم زڑی شوی او اللہ ورکوی فبشرناه بغلام حليم زیر ورت ورکړونګا بغلام ویو بچی حليم صبرناک سرا فبشرناه زیر ورکړونګا دتا بغلام حليم په بچی صبرناک سرا ادا اسماعیل علیہ الصلات والسلام لیکن دا انبیاء علیہ السلام امتحانات ختمی گینا دا در تخی جی دنیا کی گورا کل غٹ نغٹ امتحان راشی نتوے کدا ختم شنو بس ختم بشی نا تر مرگ امتحانات ختمی گینا اول دا کافر او دا پلار او دا دشمن او دا بادشاہ نا تنگو دوچی حجرت او کو بچی اللہ ورکل دا بچی دا پیدائش سر اللہ وی اس بدا معشوم بچے کو خوشی جنگل او بیابان کی پریزش نو دا اللہ دا حکم مطابق حرم شریف سرا دا بچے او بی بی پرے خوا بیا چکل بچے دا سی تکڑا شو او زوانی تنیز دی شو نا اللہ ورطے اس بدا بچے زب حکے نا انبیاء علیہ السلام قدم پا قدم امتحان وی ذکر دیتا وی دار الامتحان دا دار الابتلاء دا دا ازمائشنو دا پریشانو دا تکالیف و زیرے او خاص کر دا پیغمبرانو دا پارا او خاص کر دا نیکانو خلقو دا پارا اللہ حبیب ویلی اشد الناس بلاءً الانبیاء دنیا کے سخت امتحانات والا پیغمبرانو او بیا چی سمرائی تسوک نیز دے دے نو دمر پاغی امتحانو ہر چا بانے داغد ایمان داغد مضبوط والی مطابق امتحانات رازی بیا گوری سر را فراغ پٹ راغلو الی آلہتہم خدایانو ددی مشرکانو تا فقال ویلیو الا تاکلون آیا تاسو خرینا ما لکم سشوی دی تاسو لرا لا تنطقون چی تاسو خبرن کوئی فراغ علیہم نراغلو پدوی بانی ضربم بالیمین چو وحلی پخلاس بانی یا وحلی دا وجی دا قسمنا فا اقبلو نرا متوجی شیو دا مشرکان الیہی دا ابراہیم علیہ السلام تا یزفون چمندی والی طول خلق راج مشر تن تنہا ابراہیم علیہ السلام طولی دنیا تخ پیڑا مکڑی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام تعبدون ما تنحتون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی ما داغ چاتن حتون چی تاسو پخپل جوڑوئی تراشئیے تو گئیے کل لرگین جوڑوئی کل گٹھنا واللہ خلقکم اللہ پیدا کریئی تاسو وما تعملون اواغ چی تاسو کم عمل کوئی اگر دنیا کے ہر قسم خلقی کن طالبان چی بوت ماتولو تو دا دیرو ملکون و ملیان و شفارس کولو باج خلق پئی ویرنا مولا دے گنی مولا غلط لا رکھے ویدہ غم مولیانو کر چی غی شفارسو نکل جبوت بنماتا ہوئی او غیر پا رہی تے دلائل پیش کول او دیکھو دا خو سنت دے ابراہیم علیہ السلام و جبوتان مات کل طالبانو چی غبوت ماتولو ندا سی مولیانوی چی غم مولیانو شفارسو نکل پیش کول جدا سی مکہ نہ باطل پرس مولا پہ خبر بدو کرکے گے نہ دیکھا لدیر پارم شفارس پیش گئی جی بت بنواتے او اغیل اندر لبیا سگوری دلائل در لگوری واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ای تاسو وما تعملون او آچ تاسو کم عمل کوئی قال ابن له بنیانا ویلی ودوی چی جوڑ کئی دی ابراہیم علیہ السلام دا پارا بنیانن یو بادے دا سی چار دیواری شکل کی اوزے جوڑ کئی جوڑ پا کی خب علی اور آغین آغا تپ و گرمائش بل پلوزینا نصر شپکشلی گزم مربع عباده جور کو اور آغی بلندی دزمک ندیرش گزو فالقوه نور غرزوی دے فی الجحیم پدیور کی فارادو بیهی کیدن اراد لرلی ودید ابراہیم علیہ السلام بارکی کیدن دمکرو دفرے فجال اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ بیانولا اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقعہ بیانولا او دخل الخلیل دا امتحانات ذکر کولو چی دا قوم و دا والد و دا بادشاہ روان دی دا حق بیان کرو دارنگی دا مشرکان و بتان دا طول مات کرو دا آغی پا سبب بانی آغی اور تا غرزو لیو او اللہ دا اور نا صحیح سالم رہستے ہو او دا حجرت کرو دا دا وطن نا او دا اللہ دا پارے مشرکان پریخی نو اللہ ورطا پیغمبران بچی ورکڑی خدا وی قرآن پاک چھ امتحان کے یہ تیر شی نجون کی دا دنیا دار دا امتحاناتو دے او دے توی دار الابتلا دا دا ازمائشو نو کور دے نو پدی کی تر مرگ پورے امتحانات ختمی گی نا یو کا ختم شنو بالبرازی کلچ ولتا اللہ بچے ورکو فبشرناہ بغلام حلیم زیر ورکڑو منگا پا بچی صبرناک سرا دیکھ دا اہل علم اختلاف ہو چہ دا ذبیح ذبح شو حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام صحیح قول دا دے چہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے او کم روایاتو کی چراغلی چیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ندغ خبر ضعیف دا او تورات شریف کی یہودیان تحریف کرو او پاغی کی اسحاق علیہ السلام سر ذبیح لکلے چونکی بنی اسرائیل اولاد دا حضرت اسحاق علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام پا سلسلہ کی راغلیو او عرب و قریش بنو اسماعیلو نو یہودیانو دا فضیلت زان تثابتو لو او قول صحیح دا قرآن و دا سنت کرنا کی دا دے چی ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے لکہ دلتم قرآن پاک دا ذبح ذکر کرے او چی دا واقع ختم کرے نو بید اسحاق علیہ السلام دا پیدائش ذکر کرے دغا معشوم بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق و خوشی زنگل و بیابان دا حرم شریف کی پریخے ہو او بیاب وقتاً پا وقتاً دا بی بی او دا بچو بچی خبر بے حاصل ہو لو نو کل چی دا بچے مضبوط والی تو رسید فلم ما بلغا ار کل چی رسید لے دا بچے معاہو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر السعیا کار کو لتا سعیا منڈ توئی کوشش توئی بے کار کو لے شو منڈ رامنڈ والے شو او دا پلار سر پا کاروبار کی تعاون و مدد کو لے شو قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام یا بنیا اے بچی ازما انی ارا بے شک ما کتلی دی فل منام پخوک کی انی ازبہ کا چی بے شک ازتا ذبح کم ما خوب لیدلے چی زتا ذبح کم او پخوک کی تا حلالو فنظر نتوگر ما ازا ترا چستا سر آئے گا علماء کرام لکلی خوب دا پیغمبران وحی دا اللہ دا طرف نا چکل حکم ہو نو بچی سره مشورے سا مقصد دے کہ بچے خوشحال او کہ خفا او خجد اللہ حکمون خلیل با اغشان کول نو علماء علی کلی دی کہ حکمت داؤ چې کله د بچی رضا ورنګین د والد سره یو ځای شي نو دا به ډېره لویه د خوشحالۍ خبره وي. اگر که بچی العیاذ بالله ناراضم وي نو د الله خلیل د دې خبرې نه منع کېدنا. انی ارا بیشک ما کتلی دی فی المنام په خوب کې انی چې بیشک از اذبحک ذبح حکومتا فانظر نو ته ګوره ماذا ترا چې ستا سرایا ترا دی کی درویت نه نه دی بلکې درای نه دی ماذا ترا ستا رای سدا. قال وی دی معصوم بچی چې لا بلوغ تنور رسیدلې یا ابت فعل اے بابا جیو کا ما حغا تو امرو چتا تے حکم کی دیش ستجدنی زرد چ اوبم مما ان شاء اللہ قد اللہ خوشی من الصابرین د صبر نہ کنا. وے اے بابا جی سو حکم چر اللہ دے نا وکوا زرد چ ما بمم کد اللہ خوشی چدا اللہ فیصلے تب ما غاڑی خی. نو پدی ترتیب بان ابراہیم علیہ السلام بچے دا کور رویستو. او مفسرین تاریخن لکل امام ابن کثیر چ شیطان مور تا وسوسی چولے اور آگے لیکن اللہ چ سوک پدین کلک کی اگر سوک سوک خطا کولش ور لوی دا بچے ویچے تا بوت لو ویس حاجت پہ یغیلے بوت لو وینا دیکھو اس حاجت دا پارا نگے بوتلے بلکہ دی دا پارے بوتلو چھ زب حقی ہے ویداؤلے زب حقی ویدیوئی جماعت اللہ دا سے حکم کرے ویس پروانش دا زب حدی کی بے اسماعیل علیہ السلام تیرا وسوسی اچولے چھ تالا پتر جدا والد دی چھتا بوزی وید سا حاجت و سکار بے اگلے بمی بوزی وینا دیکھو تا زب حقول لبوزی ویلی مذہب حقی دا اللہ حکم دے بے بس اس پروانشت نو شیطان پتا غدیکم نا امید شو. او بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا مختلف مقامات کی خکارش اوش تیرے لکنن چی حاجیان دا حج پا موسم کی شیاطی نولی نو داغ سنت طریقہ دا دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی کم مقامات کی او کم ترتیب سرچ ابراہیم علیہ السلام شیطان ویشتے ہو نہاغ ترتیب مطابق نخی جوڑی دی او اغا سنت طریقہ اللہ تو مسلمانان تر قیامت جندی کئی. قال ویدی حضرت اسماعیل علیہ السلام یا بتفعل اے بابا جی اوکا ماہاغ تؤمر چتا تے حکم کی دیش سچ دا اللہ حکم دے نو آغا کوا ستجدنی زرد چوبم مما انشاء اللہ کدا اللہ وخشی من الصابرین دا صبرنا کنا. نپلار دا بچی زب حکول لتیار شو او بچے زان پیش کول لتیار شو فلما اسلما ارکل چ دوالو غالی خودوا ارکل چ دوالو تابدار شو پلار د بچی زب حکول ل تیار شو او بچی زان د قربانی د پار پیش کو وطن لہو او چول غرزول او پزمکبان اسماعیل علیہ السلام للجبین پا اڑخ. جبین دیتا وئی یعنی د تندی دی یو اڑخی طرف تا یا گس طرف تا یو جبہ دا مخامخ ایسا د تندی تا جبہ وئی او دیخی طرف تا او گز طرف تا دا تندی که مئیسا جدا دی تا جبین وی نو پا اڑا خوا چولو. او اغیر حکمت علماء ذکر کرے چی بچی ورطوی بابا جی دا سی طرف لمیوا چوا چی ما تا گوری نا او زمان دا مختان پتوی چی در رب العالمین پا حکم کسی تاخیر رانش. فلم ما اسلم آرکل چی دوارو غالای خوا او دوارو تابدار شیو وطن لہو للجبین او اچولو دے پا اڑخ بانے پا اڑخ پزمکو اچولو. امام ابن کثیر ذکر کری دے اسماعیل علیہ السلام سپین جامعی وی نو دے زبح کولو دے ارادین مخ کی مخ کی ایوالی سب تو ایدہ قمیس رانو باسا چیدہ پا دیوینو گندنشی دین اب مال کفن جوڑے زکبل سشیر کفن پارنشتا یعنی دا سے غربت و غریبی وی چې بل هیڅ قسمه کپڑا د کفن د پاره نه وا، اسباب نو لیکن د الله حکم منلو کامیابی دا ورکا عرص ډیر وی او عرص دمر دی چې سنبالو لینشی او دا الله او دا رسول حکم نشتا نو سره د بنگلو او د محلات او د وزارت او د اقتدار دنیا کم ناکامی دا آخرت کم ناکامی دا. او که اس شو نشتا فراغ دا پارس نشتا دارنگ دا سکاک دا پارس نشتا دا استوگن دا پارا تور نشتا پردی چی دا مرگ نا پس دا کفن دا پارس نشتا خدا اللہ تابدارشتا نو دا پا دنیا او پا آخرت کی کامیابی دا. نن بالکل زمون دا کافر خو خود کافر دی زمون دا مسلمانان و ذہنون اولتشی منگا کامیابی پدی کی گرزول جی بس دنیا وی دا دنیا اسباب وی عالم کی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی اندا سے حال راغلے چی دا دیر صحابہ کرام دا کفن دا پار سنو. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غدور سنو چی کفن وی او دور لن سادر یو سادر اگر یو سادر کی طول نپٹے دو نو چخپی مبارک وی ولا پٹی کی نو سر مبارک وی سرگن شو نو سر ولا پاغ سادر کی پٹ کو سر ولا سادر کی پٹ کو او دا غخپو بانی واخوا چون دا سید الشہداؤ دارنگ دا حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کفن دا پار سنو دیر صحابہ کرام دا سیوچ دا آغی دا کفن دا پار سنو ملاوی دل دا کفن دا پار سنو ملاوی دل لیکن دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مکمل تابداری و نو دنیا کم کامیابی و آخرت کم کامیابی و. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغلی یو دو زڑے کپڑے وی او بس داو وینځي او دیکھ ما تسو کئی دیکھ کفن را کئی حذیفہ رضی اللہ عنہ وفات کی دو دوی مال کفن را لئی خو معمولی گنتے کپڑا وی کچر زمان معاملہ دا اللہ سر خطرناک ہے ندا ما سر قبر کی پریزی نا ملائک رانا سمدستی لرے کش او کچر زمان معاملہ دا اللہ سر درست ہے نما تا جنتی جامعی روڑش زپ دور قیمتی کفن بانے سکو نا اصل کی کامیابی دا انسان دیو مسلمان دا اللہ او دا اللہ دا حبیب پتا بدارائی کی دا او مال او دولت خوراک او اسکاک محلی محلات او سورلئی چ اللہ سور لیکلی ناغ باسن بلور کئی خدا دا کامیابی شینرے دا دا جوندن مقصد ننے جوندن مقصد دا دا چگر کفن دا پارس نشتا خدا اللہ حکم راغلے نپلار دا بچی زب حکول لتیار دے او بچے دا زان پیشکول لتیار دے. فلم ما اسلم ہر کل چی دوارو غالی خودی وطن لہو للجبین او چون اسماعیل علیہ السلام پالخ بس چارے راہ کا ونا دینا ہو ایا ابراہیم آواز ورکڑو منگا چھ اے ابراہیم علیہ السلام والسلام قد صدقت الرؤیا بے شک تاخبل خوب رشتنی کو تاخبلا خوب رشتنی کو قد صدقت الرؤیا بے شک تا رشتنی کو خبل خوب انا بے شک منگ کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلے ورکو نیک عمل کو ان کو تا ان ھذا اللہ وی بے شک دا لہو البلاء المبین خام خا امتحان و ازمائش قارو یو لو امتحانو چپدے لو امتحان کی دا اللہ خلیل کامیاب شو ان ھذا بے شک دا لہو البلاء المبین خام خاودا امتحان و ازمائش المبین خکارا و سرگر وفدیناہو او پا بدلکی ورکڑو منگ دی اسماعیل علیہ السلام دیمو دا زبح نبچ کو او دا دا پا فدیاو بدلکی مورکڑو دی زبح عزویب زبح ویلکی کی مذبوحی تا یو حلال لویا یو مذبوح لویا اللہ یو جنتی گر رو لے گلو او حضرت ابراہیم علیہ السلام غضب حق او پدی ترتیب بانی امت مسلمہ کی دا قربانی سلسلہ شورو شوا وفدیناہو بدلکی ورکڑو منگا دتا بزبحن پیو حلالی عزویم لوی سرا وترکنا علیہ او پریخے امونگا پر ابراہیم علیہ السلام وانے فی الاخرین پر استنو امتنو کے چہ تمام ادیان امتنو والوئی سلام علی ابراہیم سلامت یاد اللہ دیوی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نن طول دنیا تعریف کئی او طول دنیا استائنہ کئی او سمرچ سوک دی نزان ورت منصوب کئی اللہ ابراہیم علیہ السلام تدائید قربانو دو وجنا یودا سے مقبولیت عام ور کرے یہودیان وی منگا ابراہیمیانیو نسوارا دزان نسبت کئی تردی چیندوان دزان نسبت کئی سمر کافر د دہریو نے علاوہ چی دی نزان ابراہیم علیہ السلام تا منصوب کئی اور رب العالمین وی دی طول نسبت غلط تے زما حبیب ابراہیم علیہ السلام تا کزان منصوب کئی نو دے دے قابل و لائق دے او ہر صحیح مومن کوئی چیزا پدین ابراہیمین نو دے پر اخپل دعوی کی صحیح دے وطرکنا علیہ فی الاخرین او پریخی ومن پاغبان پرستنو امتنو کی سلام علی ابراہیم سلامت یاد اللہ دیوی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو منگا نیک عمل کو ان کو تا انہو بے شکدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام من عبادن المؤمنین وزمون دا بندگانو مومنانو نا وبشرناہو او زیر ورکڑو منگا دتا بے اسحاقا تو حضرت اسحاق علیہ السلام سرا ورد زبیح ذکرے کچھ اسماعیل علیہ السلام نے نورپسی ذکر کئی دا حضرت اسحاق علیہ السلام او دا دوار بچی دا جداو مین دنو دا اسماعیل علیہ السلام مور و ام المومنین حاجر رضی اللہ تعالی عنہ او دا اسحاق علیہ السلام مور و حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ او دا دوار بچو پا منس کے دیار لسکالا فرق اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام ندیار لسکالا مشہو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقِ او زیر ورکڑوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پہ اسحاق علیہ السلام نبیاں دا پیغمبرو من الصالحین دنے کانونا او اللہ شان تا اگر قربانی تیری کی نسمر پیغمبران چی دین رست راغلی نطول دے ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی راغلی دا بنی اسرائیل اٹول پیغمبران دے اسحاق علیہ السلام پا اولاد کیوں اور دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گئے ذکر نبی علیہ السلام بوی انا ابن الزبیحین زد دو زبح شو بچے یو دا نبی علیہ السلام نیک نظر من لے نو دا اللہ دا حبیب والد سے پاغ نظر کراغ لے نو دید آغت از سلوحان زبح کل او حضرت عبداللہ دا زبحنا بچو او بیا اسماعیل علیہ السلام زبح دا پارا ابراہیم علیہ السلام خوب لی دلیو و اللہ پا دی ترتیب بانے بچو نو دا اللہ حبیب بذکوی انا ابن الزبیحین زد دو زبح شو بچے انا ابن الزبیحین و بشرناہو زیر ورکڑو منگا غطا بے اسحاق پہ اسحاق علیہ السلام سرا نبیم من الصالحین چدا پیغمبرو دنے کانونا وبارکنا علیہ او برکت چولے منگا پدی ابراہیم علیہ السلام کی وعلا اسحاق او پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی مبرکات چولے ومن ذریتہما او دا اولاد دے دوارونا محسنن زن نیکانو موحدینو وَظَالِمٌ او زن ظالمانو یعنی کافرانو مشرکانو او ظلم کون کی لنفسی پخپل زانون بان مبین خکارا دیکھ دا خی چھ گورا دا نبی شان تو گورا لیکن دا نبی پخپل اولاد کی اختیار نہیں زن اولاد او نوسی کل وسی اللہ موحدین و مومنان پیدا کل لیکن زن دا دی پا اولاد کی چھ ظالمانو مشرکانو دا نبی چھ خپل اولاد کی وسن چلے گی زنی دا پیغمبر بچے یا کفر بانے روانوی لکہ دا نوح علیہ السلام بچے دا ابراہیم علیہ السلام نسو کل وسو کی زنی و ظالم لنفسی مبین نو کله چې د نبی په خپل اولاد کې وسه او طاقت نه چلیږي بل چا د پاره به څنګه حاجت روا شي مشکل کشا به شي د بل چا پیړۍ به څنګه پار کی او بل چا له به څرنګه تکلیف لري کی فائده به ورته ورسوي. دا ګورئ سرنا فلما بلغ ار کله چې رسیدلې و حضرت اسماعیل علیہ السلام معہو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا السعیا کار کولتا بے منڈ رامنڈ او کار دپلار سرا کولشو قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا بنی اے بچی ازما انی ارا فی المنام بے شکما کتلی دی پا خوب کی او خوب دا نبی وحی وی دبل چا خوب دا شری دلیل نی انی ارا فی المنام بے شکما لی دلی دی پا خوب کی انی ازبہو کا چھ بے شک از زبح کومتا فانظر نتو گورا مازا ترا چستارا یو مشور صدا قال ویلی حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل اے بابا جیو کما ہوا تو عمر چتا تے حکم کی دیشی ست جی دنی زرد چوب مما انشاء اللہ کچر خوشید اللہ من الصابرین دے صبرنا کنا فلما اسلم ارکل چتا بیشی دوارا اپلا رو بچے وطلہو او غرزول حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام پزمکا للجبین پا اڑخوانی ونا دیناہو ایا ابراہیم او منگا آواز ورکڑو چے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا بے شکا تارشتی نکڑے دیخ پل خوب انا کذالکا بے شکا منگا دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکون کمل کون کتا ان هذا بشکدا لہو البلاء المبین خامخاو دغا امتحان خکارا او سرگن وفدیناہو او پا بدلکی ورکڑو مددتا بزبحن پہلالی او زبح عظیم لوی سرا وترکنا علیہ و پریخر من پد ابراہیم علیہ السلام بانی فی الاخرین پرستن امتنو کے سلام علی ابراہیم چٹول امتن وی سلامت یاد اللہ دیوی پا ابراہیم علیہ السلام کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو منگا نیکانو تا داغی من تر قیامت دنیا کی زلیگی پڑکی او خلق پشاباسے وافرین و سلامون وی انہو من عبادن المؤمنین بے شکو دے زمون دا بندگانو دا مومنانو نام چاچی دی دن سر وفاداری کرے نو تر قیامت داغی من پا خیر او پا آفرین و شاباسی سر یادی او چاچی پا خپل دور کی دی دن سر سکس مغداری کرے نو خلق پاغبان رست لانت ہوئی او داغم مزمت بیانی وبشرناہو او زیر ورکڑو منگ آغتا بے اسحاقا پا حضرت اسحاق علیہ السلام سرا نبیا چدا پیغمبرو من الصالحین دنیکانونا وبارکنا علیہ برکت چولو منگ پا دغ ابراہیم علیہ السلام کی وعلا اسحاق او پا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ومن ذریتہم او دا اولاد دی دوارنا محسن زنین کانو مومنان موحدین وظالم لنفسی او زن ظلم کون کی پخبل زان نبانی مبین خکارا او سرگن علیہ السلام واقعہ ذکر کا